نبی سن آیا رے، نبی سن آیا، نبی سن آیا، نبی سن آیا رے، نبی سن آیا، نبی سن آیا، نبی سن امت لئی وسیلہ بن آیا رے، نبی سن امت لئی وسیلہ بن آیا رے، نبی سن امت لئی وسیلہ بن آیا رے، سکھ دکھاں دے گنیرے ہوئے سکھ دے سویرے، مکے دکھاں دے گنیرے ہوئے سکھ دے سویرے، گویا رہ گئے مت والا سایا اے، نبی سن امت لئی وسیلہ بن آیا رے، نبی سن امت لئی وسیلہ بن آیا رے، رب نے بھی نبی دیا خوشیاں منایا، رب نے بھی نبی دیا خوشیاں منایا، سونے اتے نور دیا بارش وسایا، نبی نو نور اللہ نے اے گوجیا بنایا اے، نبی نو نور اللہ نے اے گوجیا بنایا اے، ہوئے عرش شدائی ہوئے فرش شدائی، ہوئے عرش شدائی ہوئے فرش شدائی، شان وکرا حضور میں پایا اے، نبی سونا امت لئی وسیلہ بن آیا اے، نبی سونا امت لئی وسیلہ بن آیا اے، ڈنکا وجے گھر پاسے آمینہ دے لال دا، ڈنکا وجے گھر پاسے آمینہ دے لال دا، جگ تے نہ آیا کوئی نبی سونے نال دا، تے ساڈا غم خار بن کے نصیب جگایا اے، تے ساڈا غم خار بن کے نصیب جگایا اے، سونے رب دا غبیب اچھے کر دا نصیب، سونے رب دا غبیب اچھے کر دا نصیب، کوئی اپنا اے یا پرایا اے، نبی سونا امت لئی وسیلہ بن آیا اے، نبی سونا امت لئی وسیلہ بن آیا اے، اینا سونا ہویا اے کرم دومی مدا، اینا سونا ہویا اے کرم دومی مدا، کچا کر نور گویا اے دائے حلیم دا، نبی دے نور قدمہ نے کلی نو چمکایا اے، نبی دے نور قدمہ نے کلی نو چمکایا اے، کدی گود وچ چاوے کدی لاڈ لڈاوے، کدی گود وچ چاوے کدی لاڈ لڈاوے، سارے دکھ درداں نو بلایا اے، نبی سونا امت لئی وسیلہ بن آیا اے، نبی سونا امت لئی وسیلہ بن آیا اے، عاشقاں نے گلیاں بازار سجائے نے، عاشقاں نے گلیاں بازار سجائے نے، چاواں نال سارے گھر بار سجائے نے، نبی دی آمد دا جشن وی منایا اے، نبی دی آمد دا جشن وی منایا اے، سارے جگ نال سونا او دا جوڑ نہ گونا، سارے جگ نال سونا او دا جوڑ نہ گونا، جنے پتھراں نوں کلمہ پڑھایا اے، نبی سونا امت لئی وسیلہ بن آیا اے، نبی سونا امت لئی وسیلہ بن آیا اے، غازی جدو تک جگ قائم تے آباد اے، غازی جدو تک جگ قائم تے آباد اے، ہوندا رہنا ساڈے سونے نبی دا ملا دے، رب دی سنت نوں جن وی اپنایا اے، رب دی سنت نوں جن وی اپنایا اے، کوئی تھوڑ نہ رہی ہر شے مل گئی، کوئی تھوڑ نہ رہی ہر شے مل گئی، رب ایسا کرم کمایا اے، نبی سونا امت لئی وسیلہ بن آیا اے، نبی سونا امت لئی وسیلہ بن آیا اے، سونا آیا اے، سونا آیا اے، آیا رے، نبی سونا آیا رے، نبی سونا آیا رے،